Ja que estem celebrant el Dia Mundial del Medi Ambient i ja que tenim en Batigrina avui tan predisposat a col·laborar i ja que estem en temps de crisi i així no ens gastem més diners en portar personatges impossibles de l'estranger, com el volcà islandès, etc. I ja que tantes coses, doncs avui, qui millor que en Batigrin per protagonitzar l'entrevista impossible d'avui? Què diu? Què diu? Que m'entrevistarà a mi? Això no pot ser mai! Ara se m'ha entrecantat el supercoc! Sí, sí, Bati, penso que avui és un dia adient. Quina per, il·lusió! Per a vostè. Quina il·lusió! Quin honor, senyor presentador! Quin honor! Està content, eh? Sí, estic molt content, estic molt emocionat. Sabia que algun dia me'l demanaria. Estava segura que me donaria aquest honor. Ai, Enricament, me feia tantes canes. Estic a punt de plorar. No. Escolta com vibren les meves ales, xocant amb els meus èlitres. Jo estic a punt de veure un escarabat que plora. D'acord, d'acord, tranquil, tranquil, Bati. Per cert, estem en plena temporada d'escarabats bataners o de Sant Joan. Com... Sí, això mateix. La meva espècie emergeix durant maig i juny, encara que enguany han fet pluges que no ens han ajudat massa, sap? I a part que han destrossat bona part de la zona arenosa o les vostres... no sé ni què dic de l'emocionat que estic. Tranquil·litzis, sí. està nerviós, està nerviós. Les nostres larves que viuen enterrades a son bosc, on jo visc, ja ho sap. Però millor no parlar d'aquest tema. Demani, senyor Enric. El conseller ha donat una sèrie de dades optimistes al respecte. Clar, perquè no se destrueixi més. Avui celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. Què és per vostè el medi ambient, senyor Bati? Oh, sovint es pensa en naturalesa, però realment el medi ambient és tot allò que ens envolta i que té vida. Una paret, per exemple, forma part també del medi ambient. Tot medi ambiental té unes característiques d'hàbitat, clima i de medi terrestre, marí, etc. Escolti, la biodiversitat. Què és per vostè la biodiversitat? Microorganismes, sí. Plantes i... I efectivament, escarabats. Escarabats, això mateix. Miri, només a Balears, quasi la meitat d'éssers vius són vegetals. La resta són animals. De tots aquests animals, tres quartes parts són insectes. La quarta part restant hi ha tots els demés invertebrats i vertebrats, amb els ocells, els mamífers, els peixos, s'imagini, senyor Colat. Doncs bé, a les tres quartes parts d'insectes, més de la meitat són escarabats com jo, denominats coleòpters. I en tot el món, quantes espècies de coleòpters hi viuen? Ai, si ho sabessin, no se sap, ja que moltes espècies desapareixen abans de ser descobertes o encara no s'han descobert. En general es calculen entre 5 i 10 milions d'espècies. Creu que basta només un dia a l'any per celebrar una cosa tan important com és el Dia del Medi Ambient? Cada dia et celebra alguna cosa i el medi ambient també té el seu dia. Però pens que tanmateix cada dia durant tot l'any és el Dia del Medi Ambient. No podem escapar d'ell, ja que hi vivim. Estic inspirat avui, és la primavera, els ocells canten, ja saps. El medi ambient no només són espècies, sinó una mica de tot. Clar, són hàbitats, clima, canvi climàtic, etc., senyor Colat. Molt bé. I pensa que l'home fa suficient pel medi ambient? Sí i no, ja que els humans estàu fets bastantes coses ben interessants, però malauradament encara estem pagant les animalades de temps enrere, especialment de la revolució industrial. La revolució industrial, la contaminació, los escarabajos. Ja hi som. Però quantes tonteries hay que oír en este programa? Quantes... Tonteries! Vaja, senyor Aznar, vostè també es vol unir a la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient. Mire usted, normalmente este programa trata cosas muy banales, por no decir otra cosa. La única vez que mereció la pena fue la entrevista del toro. L'entrevista a Vasito, el pare del primer toro clonat de la història. Buena entrevista con dos cojones, sí señor. Bueno, con unos buenos cojones como los míos, llenos de semen de calidad. Y encima me salió la novia la vaca esa que ríe, la de los quesitos menorquines, con un par de docenas de buenas tetas, sí señor. Jo no sé com ho fem, però sempre ens acabem desviant del tema. Estàvem al Dia Mundial del Medi Ambient. Com a president de les Illes Balears, voldria reconduir el tema. Aquest dia del medi ambient, que no podria ser d'una altra manera, felicitar-vos per moltes de coses. Felicitar-vos perquè no farem una urbanització en el lleix, a la serra de Tramuntana. Felicitar-nos per la proliferació d'escarabats bataners com en Batigrin. Molt bé, molt bé. Estem contents d'aquesta felicitació que ens transmet el president a tots els escarabats. Re, mig minutet i les notícies, el boletí de la una, de les notícies, i en tornar seguim uns dos minutets més en aquesta entrevista impossible especial. M'ha de seguir entrevistant, eh? Que estem fent avui en Bati Green, en el motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Les notícies i en tornar, Balears fa ciència. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio, sempre. Balears fa ciència, cada dissabte de 12 a 2 del migdia. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat. També volia felicitar... Estàvem escoltant el president del govern que estava felicitant aquest dia de Mundial del Medi Ambient. Per la proliferació d'escarabats mataners, com en Bati Green, que són un reflex del bon estat de la salut de la nostra biodiversitat, de Balears. I no voldria oblidar-me de les escarabats rinocerons, dels patates, dels merders, en Aribana, a tots els nostres escarabats. Gràcies, gràcies, senyor president, per aquestes paraules de suport en els escarabats, eh? Els de Son Bosch ho necessiten de veres. En fi, tornem en Bati Green. Digui, estava escoltant, eres nostre president. Y de nosotros ni una palabra. Mucho escarabajo, pero de nosotros nada de nada. Y de mi vaquita salerosa, tampoco. Son los lofios pescatorios. El rap. Som el rap. Y encara que visqui enterrat a la sorra, tengui les dents sortides i ser el lleig. També forma part... Oh, aquest rap, no sé què punyetes diu. S'ha agafat un bon memeu, aquest rap. Jo no sé què punyetes diu, aquest rap, no se l'enteu. Els ecosistemes marins són medi ambient. Lofius pescatorius. Bé, tranquils tots, eh? Tranquils. A veure si ara acabaran sortint totes les espècies. Mare meva, quin estrès. Aquí, ja per acabar. Sí. Com es resum, senyor Bati? Quin és el problema més greu del medi ambient, segons la seva opinió? Uf, molts. Des dels incendis forestals provocats, i dic provocats perquè la natura existeixen des d'abans de l'home, per exemple, amb un llamp, etc. No? Fins als contaminants abocats a la mà. El tema dels residus és també increïble. Ai, però avui estic content. M'ha fet vostè una entrevista i el president antic m'ha felicitat. Que més puc demanar, senyor Colat? Està content, senyor Bati Green? Estic molt content, l'estimo. Li donaré un petó, quan no, diu vostè. No, és igual, deixi-ho estar. Un petó d'escarabat. Un altre petó, Enric. Tot i que, no sé... Això t'endús en el Dia Mundial del Medi Ambient. Sí, i prefereix, si m'han de fer un petó, prefereix que sigui l'escarabat que no que sigui el toro. Eh? Oh, home, sí! O el rap. O la vaca. Bé, no, per favor. Senyor Bati. Estic molt content que m'hagi entrevistat. Sí, sí. El Dia Mundial del Medi Ambient. Sap què? M'ha agradat molt aquesta entrevista impossible d'avui. Ah, sí? Molt bé. I a vostè, els Beatles, li agraden els Beatles? Beatles! Ah, escarabats! Beatles! Això mateix. Van canviar de metge per una E. Els Beatles. Una A per una E. Molt bé, Beatles. En honor a tots els escarabats de Son Bosch, de Mallorca, de Balears i de tot el món. Paciència! Els Beatles, els escarabats. Molt bé. Gràcies, Bati.